ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିତ ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ଜାଣନ୍ତି ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥିଲେ ଅକ୍ରୁରଣୀଣ ଗଲାତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରେ ଥିଲେ ଅକ୍ରୁରଣୀଣ ଗଲାତ ଗାଈ ଦୁହୁ ଦୁହୁ କେଶ ପିଟି ଗଲା ଗାଈ ଦୁହୁ ଦୁହୁ କେଶ ପିଟି ଗଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ସୁଗ୍ରୀବର ସଙ୍ଗେ ମୈତ୍ର ହୋଇଣ ବାଳିକି ବିନାଶ କଲେ ତ ରାବଣ ଭ୍ରାତା ଯେ ଶରଣ ପଶିଲା ରାବଣ ଭ୍ରାତା ଯେ ଶରଣ ପଶିଲା ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ତାକୁ ଦେଲେ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ହେମନ୍ତ ସାମନ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ ନାଶନେ ଆରତି ଆରତ କହେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମପାଦେ ଚିତ୍ତ ଧ୍ୟାୟିତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ଜାଣନ୍ତି ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ तो नहीं नहीं तो नहीं नहीं तो।